ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو گئی، بے شک انہوں نے شیاطین کو مددگار بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔